शांति शांति शांति। जेन बास्कुट, चित्र स्टेफनी कार्टर। अगर शांति एक मोमबत्ती होती तो मैं उसे हर रात जलाऊंगा। अगर शांति एक हाथ होगा, अगर शांति एक मोमबत्ती होगी तो मैं उसे हर रात जलाऊंगा। अगर शांति एक हाथ होगा तो मैं उसे बहुत कस कर पकड़ूंगा। अगर शांति एक घंटी होगी तो मैं उसे रोज बजाऊंगा। अगर शांति एक गीत होगा तो मैं उसे रोज गाऊंगा। अगर शांति एक उपहार होगा तो मैं उसे बड़े ध्यान से खोजूंगा। अगर शांति एक खजाना होगा तो मैं हर जगह उसकी तलाश करूंगा। अगर शांति एक बगीचा है तो मैं उसका हर बीज सींचूंगा। अगर शांति एक किताब है तो मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। लेकिन शांति इन सब चीजों से बढ़कर, वो एक किताब या घंटी के बजने से कहीं जाता है। शांति लाना सिर्फ एक दो लोगों का काम नहीं है, शांति वो काम है जो हम सभी को करना चाहिए। शांति वो वादा है जो हम एक दूसरे से करते हैं, प्रेम करना, रक्षा करना और एक दूसरे की देखभाल करना। शांति दोस्ती में लहराया हाथ और चेहरे की मुस्कान। शांति एक दयालु शब्द और काम है और जिसे किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। शांति एक वादा है जो हम करते हैं, क्योंकि शांति का वादा हम हमेशा निभाते हैं।